8:136. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی، اور جو شخص اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا. یہاں سے ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہی اور اس کے رسول پر، والکتاب اللذی نزل علی رسولہی اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب اللذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی. یہ کیا بات ہے؟ ایمان والے ایمان لائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ایمان کی کال دیتے ہیں کہ لوگو، ایمان لانے کا دعویٰ تو کر چکے ہو لیکن ابھی شہادت حق کا کام تمہاری زندگی میں نہیں آیا. کلمہ بھی تمہاری زبان پہ تو ہے لیکن کلمے کے مطابق زندگی بسر نہیں ہو رہی. رواجی ایمان تو ہے، انہیریٹنس سے ایمان تو تم نے لیا لیکن ابھی شعوری طور پر مسلمان نہیں ہوئے. اس لیے ایمان لے آؤ. اللہ کو رب تو کہتے ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو، اس لیے آمنو باللہ، اللہ کو مشکل کشا سمجھو، اس کی بات کو اپنی زندگی میں جگہ دو، اس ذات کو اس کا حق دو. ایمان لاؤ اللہ پر. نام تو کہتے ہو، اللہ کا لیتے ہو لیکن اس کے وصف اور اس کی صفات کو نہیں پہچانتے. اسی طرح رسول کا نام لیتے تو ہو لیکن رسول کو اسوہ حسنہ نہیں مانتے، اور کتاب پہ ایمان تو لاتے ہو لیکن کتاب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے. پچھلی کتاب یعنی تورات کی بات تو کرتے ہو لیکن اس کے صحیح حصے اللہ کی طرف سے کیا تھے اس کو نہیں جانتے. لہٰذا اپنے ایمان کی ریوائیول کرو. ایسی لگ رہا ہے جیسے کوئی کہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، جیسے اے مسلمانوں، مسلمان بنو. دیکھیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنا یا مسلمان سمجھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ انسان اللہ کے ہاں بھی مسلمان ہے. فکر لگ گئی اس بات کو سن کے اپنی؟ یہ کیا، میں تو اپنے آپ کو ایمان والا کہتی تھی اور کیا میں اللہ کے پاس، اللہ کی نگاہوں میں ایمان والی نہیں؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں کون ایمان والا ہے؟ اس کی نگاہوں میں، اس کے رجسٹرز میں کون ایمان والا ہے؟ تو اللہ کے پاس صرف وہی شخص مسلمان قرار پائے گا جو اللہ کو اس طرح پا لے کہ وہی اس کے یقین اور اعتماد کا مرکز بن جائے، اس کی امیدیں، اس کے نفع، اس کے نقصان رب سے لگ جائیں، اس کو رب سب سے زیادہ پیارا لگے، اس کو رب کی بات سب سے زیادہ پیاری بات لگے، جس کو ہر مشکل میں سب سے پہلے رب یاد آئے. ماں نہیں، بہن نہیں، شوہر نہیں، رب یاد آ جائے، اس کو پکارے. اسی طرح رسول پر ایمان تو وہی لائے گا کہ جو رسول کو اس طرح مانے کہ اس کی رہنمائی کے بعد دوسروں کی رہنمائی بے حقیقت ہو جائے، کسی اور کا طریقہ، کسی اور کا اسوہ، کسی اور کا قول اور فعل اس کے لیے حجت نہ رہے، اور کتاب پر ایمان لانے والا تو وہی ہے کہ جو آسمانی کتابوں کو اس طرح اپنائے کہ اس کی سوچ اور جذبات اس کے تابع ہو جائے، اس کو یہ کتاب اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ لگے، اس کو یہ کتاب اپنے مقصد سے ہٹانے والی نہ بن جائے، وہ اپنی زندگی کو اس کتاب کی روشنی میں گزارے، اور فرشتوں پر ایمان اسی کا ہے کہ جس کو ایسے محسوس ہو کہ فرشتے اس کے دائیں بائیں اللہ کے چوکی دار کھڑے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک قول اور فعل اس کا نوٹ ہو رہا ہے، اور آخرت کا ایمان ایسا ہو جائے کہ انسان اپنے ہر قول اور فعل کو آخرت کی ترازو میں جانچے، یہ نہ دیکھے کہ دنیا میں میرے اس قول کا کتنا وزن ہے، یہ دیکھے کہ آخرت میں اس کا کتنا وزن ہوگا، ایسا ہی شخص مومن کہلائے گا، اور یہ ہے اس راستے پہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ہم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے. یاد رکھیے، اگر عمل کے اندر اور سوچ کے اندر یہ تبدیلیاں نہیں آتی، اور زبان سے لاکھ بلکہ سوا لاکھ بار بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے تو ایمان مکمل نہیں. اگر کوئی شخص ایسا ایمان نہیں لاتا جو مطلوب ہے تو یاد رکھیے وہ ایک پھٹکا ہوا انسان ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مومن کیوں نہ مانے. اور ایمان لانا صرف ایک لمحے کی بات نہیں، بچے کے پیدا ہوتے اس کے کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہی کافی نہیں، بلکہ ماننے اور نہ ماننے کا یہ چیلنج زندگی بھر جاری رہتا ہے. جب بھی انسان کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے نا، تو آدمی کا ذہن ایک سے دو راستوں میں ضرور جاتا ہے، یعنی ہر انسان دو میں سے ایک راستوں پہ چل پڑتا ہے، یا خواہش کی طرف یا حق کے تقاضے پورے کرنے کی طرف، جیسا کہ اوپر کی آیت میں ہم نے دیکھا. جس بندے نے خواہش کے راستے پہ اپنے آپ کو لے لیا تو وہ ایمان لا کے کفر پہ آ گیا، اور جس نے اپنی سوچ کو حق کا پابند بنا لیا، اپنے آپ کو حق کا گواہ بنا لیا، وہی شخص ایمان لانے والا ہے. اسی لیے پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخر کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ دور بھٹکا، بہت زیادہ دور بھٹکنا. یہ کون سا کفر ہے؟ یہ نہ ماننے کا کفر ہے، اللہ کی بات سے ہٹ کے معاشرے کی بات ماننے کا کفر ہے، نفس کی بات ماننے کا کفر ہے. فرشتوں کا کفر کیا ہے؟ کہ انسان فرشتوں کی نگرانی سے خود کو مبرہ سمجھے، کچھ نہیں ہو رہا، دیکھیں گے. کتاب کے ساتھ کفر کیا ہے؟ کتاب صرف قول اور قسم اقرار کرنے کی چیز رہ جائے، شادیوں میں سر کے اوپر سے گزارنے کی چیز. اور رسولوں کا انکار کیا ہے؟ کہ نعتیں تو رسول کے نام کی پڑھی جائیں لیکن اس کو اسوہ حسنہ نہ سمجھا جائے، ان کے فٹ سٹیپ کو فالو نہ کیا جائے. اور آخرت کا ایمان کفر کیا ہے؟ کہ انسان آخرت کو بھلا دے، جو کر رہا ہوں یہاں کے لیے کر رہا ہوں، کل کیا ہوگا دیکھیں گے، خود کو فراموش کر دے اور خدا کو فراموش کر دے، ایسا شخص دور کی گمراہی میں. کس چیز سے دور ہوا یہ شخص؟ جنت میں جانے سے دور ہوا. ایمان لانے کے بعد جو نجات ملنی تھی اس نجات سے دور ہوا. ایمان لانے کے بعد ایسا انسان اپنے آپ کو دوبارہ آگ کا ایندھن بنا لیتا ہے. ایسے لوگ ایک آنکھ مچولی کھیلتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان. اسی لیے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، نہ مانا، انکار کیا، ڈینائڈ، ڈس بیلیوڈ، پھر کچھ دن کے بعد ثم آمنو پھر کوئی من پسند چیز آگئی دین کی تو ایمان لے آئے قبول کرتے ہیں پھر راستے میں کوئی ہرڈل آگئی اپنی دنیا کی ترقیوں کے راستے میں سٹیٹس کے راستے میں تو ثم کفرو پھر کفر کر دیا اور پھر کفر کا نتیجہ کیا ہوا ثم ازداد کفرا پھر ایمان کی لائٹ بجھ گئی اتنی فلکسویشن ہوئی کہ پھر آخر ٹیوب بجھ گئی آپ دیکھتے ہیں جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ ٹیوب جلتی ہے بجھتی ہے بجھتی ہے جلتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بند ہو جاتی ہے جل جاتی ہے ایسے لوگوں کا ایمان پھر جل جاتا ہے کفر اور ایمان کی جو آنکھ میں چولی ہے یہ زیادہ دن نہیں رہتی پھر وہ بجھتی ہے اور نتیجہ کیا ہے ثم ازداد کفرا اندھیرے ہی اندھیرے پھر وہ کفر کی طرف بڑھنے لگتا ہے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم ایسے لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے ان کو معاف بخش دے ان کے گناہوں کو چھپا لے ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ان کو راستہ دکھائے گا پھر ان کے لیے دین الصراط المستقیم کی مانگی بھی دعائیں مانگنا یا نہ مانگنا ایک برابر ہے ایسے لوگوں کو پھر راستہ نہیں ملتا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر ایمان والے تو رہے نہیں کبھی کفر آیا کبھی ایمان آیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو گئے تو پھر یہ کون ہے اس سوال کا جواب اگلی آیت میں آ گیا بشر المنافقین منافقوں کو خوشخبریاں دے دو کس بات کی بئن لہم عذابا علیما کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے یا درد دینے والے عذابوں میں آئیں گے یہ منافق کا لفظ کہاں سے آ گیا پیچھے تو ایمان اور کفر کی کھیل تھی تو پتہ کیا چلا کفر ایمان ایمان کفر ایمان کفر کفر ایمان یہ کھیل بندے کو پھینک دیتی ہے تیسرے درجے میں جس کا نام ہے منافقت اور ایسے منافق دنیا تو جتنی مرضی اچھی کر لیں آخرت میں انجام دردناک عذاب ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کون سے رویے ہیں جو انسان کو منافق بنا دیتے ہیں انسان کن رویوں کی وجہ سے منافقت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ڈسکرپشن اگلی آیت میں کر دی کون ہے الذین بلکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو چھوٹی سی نون لگی ہوئی ہے نیچے جو پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملاتی ہے اگر میں ساتھ ملاؤں تو کیا ہوگا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین کافرین اولیاء من دون المؤمنین خوشخبری دے دو منافقوں کو دردناک عذاب کی جو لوگ بناتے ہیں کافروں کو دوست جو مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو دوست بناتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی مومنوں کو چھوڑ کے منکروں کو دوست کیوں بناتے ہیں اس کی وجہ تو جب وجہ بتا دی ایبتغون عندہم العزہ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں سٹیٹس لینے جاتے ہیں بڑا بننا چاہتے ہیں ان کی نظروں میں ان سے تعلقات رکھ کے ان سے معاملات جوڑ کے یہ دنیا میں ویل آنرڈ ہو جائیں گے تو بتا دو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے یہاں تو اتنا ہی کہا نا آگے ایک جگہ آتے والے رسول اور رسول کی عزت ہے اور ایمان والوں کی عزت ہے ایسے لگتا ہے کہ ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پول کھول کے رکھ دیے ایمان کا لفظ ہم میں سے کسی کے لیے نیا لفظ نہیں لیکن بعض دفعہ انسان کچھ ایسے رویے اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ ایمان والا نہیں رہتا کسی انسان کا سٹیٹس ایکسپائر ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے اور ایک دم پولیس کے روکنے پہ پتہ چلے کہ آپ تو ایکسپائرڈ تھے کیسا فیل ہوتا ہے چلے اور کچھ نہیں گاڑی کا سٹیکر ہے آپ کا ایک سال کا آپ نے لگوایا आपने सोचा कि ये चलेगा, अब आपको पता ही नहीं था कि इसको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। और एकदम पुलिस ने रोका और पता चला कि आपका तो 6 मंथ हो गए एक्सपायर हो गया। क्या हाल होता उस वक्त? मेरा ख्याल है कि जो नया बंदा है वो तो पुलिस को देख ही घबरा जाएगा। दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों को रिन्यू करवाना पड़ता है, तो ये कैसे हो सकता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ और खूबसूरत जज्बात ईमान के नाम पे इनको रिन्यू ना कराया जाए? स्टिकर्स तो साल में एक बार रिन्यू होते हैं, ईमान की रिवाइवल दिन में कई बार होती है अमल के मौके देके। जब इंसान ईमान लाने की बात करता है तो असल में वो अपना सब कुछ रब को दे देता है कि अब मेरा रब मुझे जो भी कहेगा मैं करूँगी, और हर मौके पे उस काम को करना उसके ईमान की रिवाइवल है। जैसे शादी के बाद औरत किस चीज़ के इकरार में आ जाती है कि मैं शौहर की बात को मानूंगी, जितनी दफ़ा भी मौका मिलेगा वो उस अहद को पूरा करवाएगी। सिर्फ नाम लेने से बात नहीं बनती, यहाँ भी इसी खुशफहमी का तोड़ किया गया। हालांकि आयत एक ख़ास मौके के मुताबिक है, शान नज़ूल भी है इसकी, कि कुछ लोग आए ईमान कबूल किया फिर किसी वजह से छोड़ दिया। कई वाक़यात आते हैं, ईमान लाते थे छोड़ देते थे, उस वक़्त कुछ ऐसी दोरंगी चाल की ज़रूरत भी पड़ जाती थी। ख़ानदान बिरादरी सारी कुफर पे थी, ये मुसलमान होते थे फिर चेंज होते थे, और हर नया मुसलमान होने वाला कई दफ़ा पीछे जाता है, ज़ुबान पे ना लाए लेकिन दिल पीछे जाता है। जैसे चंद दिन पहले भी आपको बताया था कि एक नॉन मुस्लिम जब मुस्लिम हुई तो कहती है कि एक बार फिर मैंने जब देखा मुसलमानों में रेसिज़म तो मैं फिर पलटने वाली थी। हमारे रवैये उनको कई दफ़ा सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करो, क्योंकि ईमान भी ग्रो करता है। कच्चा पौधा जब ज़मीन से निकलता है तो बहुत नाजुक होता है, कितनी हवाएं चलती हैं जो उसको गिरा दें, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मज़बूत होने लगता है। एक दफ़ा जब ईमान दिल में जम जाता है ना तो फिर उसके बाद उसको इस्तेहकाम मिल जाता है। इसीलिए आपको पता है कि एक मुत्तफिक मसला यह है कि ईमान घटता और बढ़ता है, ईमान के दर्जे हैं। इंशाल्लाह किसी मौके पे इस पे पूरी तफसील से बात करेंगे कि ईमान कैसे घटता और कैसे बढ़ता है, लेकिन यहाँ जो बात है वो ज़्यादा मुनाफ़िकत की है कि जब इंसान ऐसे मामलात सामने देखता है कि जिसमें उसका नुकसान होने वाला होता है तो वो फौरन अमली मुसलमान से कौली मुसलमान बन जाता है। ज़ुबान तो मुसलमान रहती है लेकिन जिस्म के दूसरे अज़ा मुसलमान नहीं रहते। ऐसे ही ईमान वालों को अल्लाह ताला ने मुनाफिक के टाइटल से यहाँ मुखातिब किया कि ये मुनाफिक हैं, यानी यहाँ जो लफ्ज़ है कि बशरिल मुनाफिकीन, यहाँ एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का कई जगह लफ्ज़ आया, खिताब है ना, किसी को एड्रेस किया जा रहा है ओ ईमान वालों, लेकिन यहाँ ये भी तो कहा जा सकता था ना कि या अय्युहल मुनाफिकून, हाँ ए मुनाफिको या ए मुनाफिको, नहीं कहा बशरिल मुनाफिकीन, आप दे दें खुशखबरी मैं नहीं इनसे बात करता। ये भी एक अंदाज़ है देखने का कि अल्लाह ताला ने उनको खिताब भी नहीं किया, इसलिए कि इन्होंने अपने आप को उस दर्जे से नीचे गिरा दिया कि अर्श कायनात का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात इनसे खिताब करेगा। बशरिल, आप दे दें इनको खुशखबरियाँ। हालांकि ईमान वालों को जब खुशखबरियाँ दी जाती हैं तो क्या कहा जाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती लहुमुल जन्ना, उनके लिए जन्नतें हैं। ऐसे लोग जो इस्लाम की कीमत पे इस्लाम को नुकसान दे के कुफर के साथ अपनी मोहब्बतें रखें, उनके साथ दोस्तियां रखें, ऐसे लोग फिर अल्लाह ताला की निगाह में दीन वाले नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हक़ को पाके उसके सामने झुक जाते हैं, एतराफ़ कर लेते हैं, और कुछ लोग छुटला देते हैं, हम क्यों माने, मैं कैसे मानूं, मैं आला अफसर, मैं बड़े ग्रेड का बंदा, मैं कैसे इस्लाम पे अमल करूं, मैं कैसे ऐसा हो सकता हूं। और ऐसे लोग तकब्बुर करके दुनिया की इज़्ज़त को पसंद करने लगते हैं, वो उन लोगों की तरफ झुकने लगते हैं जिनकी तरफ नस्बत करके दुनिया में इज़्ज़त मिलती है, वाह वाह होती है, प्रोटोकॉल मिलता है, ایسے لوگ پھر حق کے ساتھ تعلق کو بیکورڈنس سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ایسی باتیں ہمارے سٹیٹس کو پیچھے کر دیں گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ چور پکڑا جو کوئی بھی شخص اس کا اظہار نہیں کرتا لیکن اندر کی چھپی ہوئی باتیں ہیں. کہ اکثر ایمان سے کفر کی طرف آنے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ حرص, بخل, خود غرضی, دولت, مال, سٹیٹس, اپنے آپ کو بڑا بنانا, یہ ہوتی ہیں. دیکھیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے لیکن سٹیٹس بدلنا بہت مشکل ہے. لوگ دین پہ آتے ہیں نا تو فوراً نماز ٹھیک ہو جاتی ہے, الحمدللہ کافی آسانی سے ہو جاتی ہے, دعائیں بھی جلدی جلدی یاد ہونے لگتی ہیں. گھر میں ڈیکوریشن پیسز کی جگہ اسلامک تصویریں بھی لگنے لگ جاتی ہیں, کیلیگرافک لگ جاتی ہے, یہ سب کچھ ایزی ہوتا ہے. لیکن سب سے مشکل جو چینج آتی ہے نا اسلام لانے کے بعد, ایمان لانے کے بعد, وہ کون سی ہے؟ سٹیٹس کی چینج. وہ نہیں چینج ہو سکتا. صحابہ کرام کیوں خوبصورت انسان تھے؟ کہ ان کا سٹیٹس وہی تھا جو اسلام نے ان سے چاہا. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ عزت اور ذلت کا معاملہ ہے. دن میں کتنی دفعہ یہ جملہ ہماری زبانوں پہ آتا ہے, کیا کریں عزت کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم ان سے عزت لینا چاہتے ہو؟ دیکھیے یہ بات اگر کسی انسان نے کہی ہوتی نا تو انسان کہتا کہ یہ کیا بات ہے, لیکن اللہ نے لفظ ہی وہ استعمال کیے. کیا یہ عزت لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے نا کہ ہم تمہارے دوست ہیں, اور یہ تو بس ہم ایسے ہی باتیں کر رہے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ انما نحن مستهزئون, ہم تو مذاق اڑا رہے تھے, ہم تو ذرا دیکھتے تھے کہ اندر ان کے کیا ہے اور باہر کے. ان کا خیال کیا ہے؟ کہ عزت ان کفار کے ساتھ موالات اور محبت سے ملے گی. کہا عزت اس کو ملے گی جس کو رب دے گا. سورۃ فاطر آیت 10 میں بھی آتا ہے, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیع. سورۃ منافقون آیت 8 میں آتا ہے, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنین کے لیے ہے, لیکن منافق نہیں جانتے. وہ نفاق کے ذریعے سے عزت پانا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں عزت ملتی ہے اللہ سے تعلق جڑ کے. سورہ حجرات میں بھی آتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں تم سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے, کرامت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے, جو تقویٰ سے جڑا ہوا ہے, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, ایسے لوگ اللہ کی بات کو سنتے ہیں. جاتی ہے تو جائے, دنیا کی بات ہے نا, جانے دیں. دیکھیے مومن عزت کا نہیں ایمان کا متلاشی ہوتا ہے. چیک کریں اندر اپنے آپ کو, دیکھیں کس چیز کی تلاش ہے, کس کی فکر ہے, کیا چاہتی ہوں, دنیا میں کیا دل چاہتا ہے. دو طرح کے لوگوں کو عزت ملتی ہے نا دنیا میں, ٹیلی کر لیتے ہیں خود ہی بات واضح ہو جائے گی. بس آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ عزت والے لوگ انبیاء کرام ہیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے صحابہ کرام, پھر محدثین, پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مفسرین کو عزت ملی, پھر آئمہ کرام کو عزت ملی. پوائنٹس لیتے جائیں آپ, ہاں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہر دور کے جو دین والے تھے, مبلغ یا اسکالرس, ان کو عزت ملتی ہے. پھر اس کے بعد اور کلوز سرکل میں آئیے تو ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں یا جو دین کی خدمت کرتے ہیں, ان کو عزت ملتی ہے. اب یہ ایک چین بنی نا, پروفٹ سے شروع ہو کے دائی دین تک رہی, یا اس کے بعد آخری درجے میں یہ کہ جو لوگ خود نیک ہوتے ہیں, کچھ کا حلیہ, گیٹ اپ, مسجدوں میں جانا, ان کا اچھے اخلاق, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. چلیے اب ذرا دوسری طرف لکھیے, شیطان کے راستے میں سب سے پہلے کس کو عزت ملتی ہے؟ یعنی عزت سے مراد یہ ہے کہ فیمس ہونا, ٹو بی فیمس. سب سے زیادہ فیمس کون ہے؟ لکھیے, ابلیس. شیطان کو ہر بندہ جانتا ہے, فیمس ہے نا وہ. اس کے بعد دیکھیے کہ دوسری طرف ایک تو ہے عزت وہ جو اللہ کے راستے میں ملی انبیاء سے لے کے عام درجے کے متقین کو مل گئی, دوسری طرف عزت کہہ لیں یا پروٹوکول کہہ لیں پریسٹیج کہہ لیں وہ ملتی ہے سب سے پہلے شیطان کو, پھر شیطان جن سے کام کراتا ہے, چلیے فرعون نمرود شداد حامان ٹھیک ہے, اس کے بعد آئیے اب آپ فرینڈز آف شیطان ماڈلز کو, پھر ایکٹریسز ایکٹرز سنگرز آرٹسٹ سیلیبریٹیز یعنی جو سیلیبریٹ کرتے ہیں, پیسے والوں کو عزت ملتی ہے, رچ پیپل بیوٹی کوئین پولیٹیشینس گلیمرس لوگوں کو عزت ملتی ہے, پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرس کو عزت ملتی ہے اور فیشن ڈیزائنرس کو ملتی ہے. چلیے اب لسٹ بن گئی, کسی سوسائٹی کا کوئی بھی ایک پلے بوائے لگا لے اس کو اپنے معاشرے میں عزت ہے, بتائیے کیا دونوں میں کوئی تقابل ہے؟ لکھیے آپ دونوں میں سے کس کیٹیگری میں جانا پسند کرتے ہیں, کون سی عزت دائمی ہے؟ ابلیس کوئی بننا چاہتا ہے کوئی ایک بندہ جو اپنے بچے کا نام شیطان رکھنا چاہے؟ ہمیں تو اپنے بچوں کو غصے میں بھی یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ تم شیطان ہو, حالانکہ بہت کثرت سے بولتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے مجھے سن کے ماؤں کے منہ سے, پتہ نہیں ہے نا شیطان کتنا, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان کے لیے دل میں وہی محبت ہے جو اپنے بچوں کے لیے محبت ہے, ورنہ نفرت ہو اس سے تو کبھی بندہ اپنے بچے کو شیطان نہیں کہہ سکتا. کوئی اپنا نام فرعون کے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے؟ نمرود شداد پیچھے رہ گئے, وہ بات جو گلیمرس ہیں جو اپنے بھی فیلڈ کے ہیں, کتنے دن ان کی عزت رہتی ہے؟ میں سوچتی ہوں ان کی عزت اتنے دن ہے اگر یہ بیچارے اسی پروفیشن میں مر جائیں, ذرا ریٹائرمنٹ کے بعد چار سال بستر مرگ پہ مرتے ہیں تو لوگ ان کی قبر پہ بھی نہیں جاتے, کسی کو چھوٹی سی خبر آتی ہے جی فلاں ماضی کے اداکار تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. حکمرانوں کو عزت ملتی ہے کتنے دن؟ جب تک ان کا اقتدار ہے, آج وہ اترتے ہیں یا تخت ہے یا تخت ہے, صحیح. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں جانا ہے, کون سی عزت پیاری ہے. فائن العزت للہ جمیع, اللہ کی نظر میں جو معزز ہے وہی عزت والا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو پھر کہاں سے لیں گے, کیا عزت کا مسئلہ بنائیں گے, ہم کیا کیا کام کر کے عزت لینا چاہتے, تیسری لسٹ بنے گی. عزت کے لیے نائس کلوتھ, جھوٹ سے جیولری گڈ کارز برانڈ نیم جابس گیٹ اپ شو آف گڈ ہومز ایجوکیشن. دیکھیے عزت آج لیتے ہیں تو لین دین سے کرتے ہیں, بڑی شادیاں کرنے سے کرتے ہیں, شادی کے موقع پہ جتنا ہم عزت کانشیس ہو جاتے ہیں نا اتنا کبھی نہیں ہوئے. یہ کرو عزت کا مسئلہ, یہ کھلاؤ عزت کا مسئلہ ہے, یہ پارٹی ہال لو عزت کا مسئلہ ہے, یہاں بٹھاؤ عزت کا مسئلہ ہے, یہ جوڑا دلہن کا بناؤ عزت کا مسئلہ ہے, یہ جیولری بناؤ عزت کا مسئلہ ہے, دلہا کو اتنی سلامی دو عزت کا مسئلہ ہے, دلہا کی ماں کو اتنے موٹے کنگن پہناؤ یہ عزت کا مسئلہ ہے, دلہا کی بہنوں کو یہ دو عزت کا مسئلہ ہے. عزت عزت عزت عزت اس ساری چیزوں پہ لکھ لیجئے فائن العزت للہ جمیع, جو عزت اللہ دیتا ہے نا وہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ کی عزت ہے, اللہ کے کام کی عزت ہے, اللہ کی کتاب کی عزت ہے, اللہ کے دین پہ عمل کرنے کی عزت ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے, ابو بکر صدیق عمر فاروق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے, ابو ہریرہ تو کیا تھا, قبیلہ دوس کا ایک غلام, لوگوں کے آگے چلتا, ان کی جگہ ٹھیک کرتا, ان کے بیٹھنے کی جگہ ٹھیک کرتا, ان کا پانی بھرتا. آج تجھے دین نے کیا عزت دی کہ لوگ تجھے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. ایوم عمر تو کیا تھا, بکریاں چراتا تھا, آج لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے, اس کا ہی روایت ہے کہ جس کا مفہوم کیا ہے کہ العلم یرفع, کچھ اس طرح کے لفظ ہیں اردو میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ علم اپنے صاحب کی عزت بڑھاتا ہے, یعنی علم کی وجہ سے علم والے کو اللہ عزت دیتا ہے, تقوی سے عزت ہے. آپ چھپ کے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا اللہ اس کو بھی سامنے لا دیتا ہے. جتنا زیادہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کی محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے کی نظروں میں بھی مقام پائے گا اور دنیا والوں کی بھی. دیکھیے کوئی ایک مسجد کا جو امام ہے یا جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھیے کہ پھر بھی وہ معاملہ عزت کا زیادہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا. ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جوڑ لیں, اپنے دل کے اندر سے دین کی محبت پیدا کریں. آج کے بعد یہ جملہ کبھی نہیں بولنا کہ میری عزت خراب ہوگی. دین کی بہت ساری باتوں پہ جو ہم عمل کیوں نہیں کرتے, اب یہ لکھیے, چوتھی لسٹ بن رہی ہے آپ کی اس آیت میں سے, ہم کون سے کام نہیں کرتے اس ڈر سے کہ بے عزتی ہوگی. کچھ کام نہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ عزت والے ہیں. حجاب کی بات ہے, شادی میں نماز ہے, سمپل رہنے سے سوچتے ہیں بے عزتی ہوگی, ہاتھ سے نہیں کھاتے کہ پارٹی میں ہاتھ سے کھائیں گے تو آپ پینڈو لگیں گے, مولوی لگیں گے. ہاں مجھے تو یہ لگتا ہے لوگ سلام بھی نہیں کرتے بے عزتی کے ڈر سے, ہائے بائے کہیں گے. ڈپلومیسی, کسی کو اچھی بات نہیں بتاتے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ واقعی بڑی نیک ہے. میں نے دیکھا لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں, وہ میں عربک سیکھ رہی ہوں, او آئی ایم ڈوئنگ عربک لینگویج. بھائی کیوں قرآن کہنے میں کیا ہے, نہیں وہ ذرا مولوی ٹائپ لگتا ہے. کئی کے آئی بروز کیوں نہیں چھوڑ پاتے بنوانا, کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے. ہیلو کریں تو اچھا لگتا ہے اور سلام کریں تو لگتا ہے کہ کم ہے. سنیزنگ وغیرہ ہو تو الحمدللہ نہیں کہتے, پھر آگے یرحمک اللہ نہیں کہتے. یعنی آپ اب دیکھ لیجئے کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. دعوتوں میں اسراف کرنا, شادی پہ اسٹائلش کپڑے بھی نہیں چھوڑ سکتے. لسٹیں خود ہی بنائیں. عزت ملے گی تو رب سے ملے گی, سچ سے ملے گی, حق سے ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی بڑی بڑی محفلوں کو سجا کے جب لوگ اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیرتے ہیں تو تم پھر ان سے اٹھ جاؤ. اگلی آیت ہی آپ کے ان سارے پرابلمس کا حل بتا رہی ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اگر بیٹھ جاؤ گے تو کیا ہوگا, اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں, ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے, اور چونکہ دنیا میں ایسے ہو گے تو اللہ وہاں بھی ملا دے گا. کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یہ کون سے کافر تھے؟ نِلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے تھے. تمہارا کیا انجام ہوتا ہے ذرا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر ہوتی اللہ کی طرف سے کوئی فتح, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ, یہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. دیکھو ہم بھی تو تھے اس جنگ میں, پیچھے تھے لیکن تھے تو صحیح. فَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کا کوئی حصہ بن جاتا ہے یعنی ان کو فتح ہوتی ہے, تو قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ, تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے والے تھے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا. یعنی پھر ان کو جا کے بتاتے ہیں دیکھو تم بالکل میری ریچ میں تھے لیکن میں نے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, اور دیکھو فلاں کافر تم پہ تلوار اٹھا رہا تھا میں بیچ میں آ گیا تھا. یعنی دوغلی پارسلی سی. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. کب؟ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا. یعنی غلبہ نہ دے گا. اس آیت میں بھی بہت ساری باتیں ہمارے عمل کی اور توجہ کی. پہلی بات تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ ایسی محفلیں جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان اللہ کے کچھ حکموں کو کا انکار کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ایسی محفلیں کون سی ہوتی ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ اس میں ہمارا رویہ کیا ہو, ہم کیا کریں. اور تیسری بات ہے کہ اگر ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں تو پھر ہمارا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے. پہلی بات کو اگر ہم دیکھ لیں, پیچھے سے بات جڑتی ہے. پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ منافقین کی ایک علامت ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کسی کو زبان سے جا کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں تمہیں دوست بناتی ہوں. آپ میرا لے بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ اپنے دوستوں کو یہ کہیں کہ ہم تمہیں دوست بناتے ہیں یا تمہارے سے میری دوست یا دوست کریں, تم میری دوست, تم میری دوست. نہیں, آپ کے رویے, آپ کے میلانات, آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا, یہ خود ہی اگلے کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے نرم جگہ ہے. اور آہستہ آہستہ پھر وہ دوستی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپس میں گہرا تعلق بھی بن جاتا ہے, اچھے طریقے سے ملنے بیٹھنے بھی لگتے ہیں. اب یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ وقت نزل علیکم فی الکتاب, اور بے شک تمہارے لیے نازل ہو گیا کتاب میں, پہلے ہی ہو گیا, یہ حکم اتر چکا ہے. کتاب کون سی ہے یہاں؟ قرآن. کیا ہے حکم؟ کہ ان اذا, یہ کہ جب, سمے تم, تم سنو, کیا آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو, یکفر بھیہا, اس کا کفر کیا جاتا ہے. یعنی جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے دیکھو, اور صرف کفر ہی نہیں, وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھو, وہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پہلی بات ہے کہ آیتوں کے کفر سے کیا مراد ہے کسی آیت میں. تو پہلی اس کی فارم تو ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً کسی جگہ بیٹھ کے لوگ قرآن پاک کی دھجیاں اڑائیں, اس کی آیتوں کو رونگ کہیں, اور ایسا عموماً نان مسلم لیول پہ تو ہو سکتا ہے, مسلمز کے لیول پہ نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیے کفر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کفر ہوتا ہے الفاظ کا, مانتے ہی نہیں آپ اس کو, آپ کہتے ہی نہیں یہ قرآن ہے, نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, قرآن پاک کے صفحے پھاڑنا, اس کو پاؤں کے نیچے روننا, اس کو گندگی لگانا, سو آن. یہ ساری چیزیں آیتوں کا کفر ہے. کوئی کسی تعصب میں آ کے بھی یہ کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کفر ہے قرآن کی آیتوں کا نہیں, اس کے حکموں کا. آیت وہ ہے جو صفحے پہ لکھی ہوئی ہے, اور حکم وہ ہے جو عمل میں دیکھنا ہے. تو ہر وہ محفل جہاں اللہ کی آیتوں سے اپوزٹ کام ہو رہے ہیں, وہ کام ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, یا آیتوں میں کسی اور طرح ہیں اور لوگ کسی اور طرح کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس محفل سے اٹھ جائیں. اس رنگ میں دیکھیں گے تو اس سے مراد پھر ہر وہ محفل ہے جہاں خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں, نافرمانیوں کے کام ہیں, بے حیائی کے کام ہیں, فحاشی کے کام ہیں, جہاں اسلام کے اصول ٹوٹتے ہیں, جہاں کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے, جہاں کسی کا کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں غیبتوں کی صورت میں, جہاں عصمتیں تار تار ہوتی ہیں غیر مردوں کی نگاہوں میں, جہاں کان گناہگار ہوتے ہیں شیطانی آوازوں سے. ہر وہ محفل جہاں اللہ کے حکموں سے اپوزٹ معنی گزر رہے ہیں, ایک ایسا ماحول ہے کہ جس کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اسلامی یا دینی, تو ایسے معاملات کو, ایسی محفلوں کو یہاں ڈسکس کیا گیا. پھر اس کی پھر دو قسمیں ہیں. بعض دفعہ ایسی محفلیں دین کے نام پہ سجائی جاتی ہیں, اور بعض دفعہ ایسی محفلیں دنیا کے نام پہ سجائی جاتی ہیں. دین کے نام پہ سجائی جانے والی آیتیں کون سی ہوں گی؟ مثلاً قرآن کے صریح حکموں کا انکار, مثلاً نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, صحابہ کرام کو گالی دی جا رہی ہے وہاں, اللہ کے نبیوں کے بارے میں الٹ سلٹ باتیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر کتنے رخنے ڈالے جا رہے ہیں اور کتنی شرکیہ تعلیمات دی جا رہی ہیں، تو قطعاً اجازت نہیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی۔ فلا تقعدوا، دیکھیے فعل نہیں ہے، ڈونٹ ڈو دس، یہ نہیں کرو گے، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے کھڑے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ، یہ نہیں کہا رکو نہیں بلکہ بیٹھو نہیں، کیونکہ جب انسان بیٹھتا ہے نا تو لیئر موڈ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کی اس جگہ ایک موجودگی یقینی ہو جاتی کہ اب یہ بیٹھ گیا ہے، تو کہا فلا تقعدوا معہم، یا نہ بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ اور دوسری ایسی محفلیں کون سی ہوتی ہیں جو دین کے نام پہ نہیں دنیا کے نام پہ سجتی ہیں؟ وہ کوئی کنسرٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی عید کی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، جہاں سارے مہینے کے رمضان کے روزوں کے بعد اب شیطان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جائیں، یہ کوئی ایسی محفل بھی ہو سکتی ہے جہاں عورتوں اور مردوں کی باؤنڈریز کو کراس کیا جائے، جہاں بچنے کے باوجود آپ نہیں بچ پاتے تو کہا مت بیٹھو ادھر۔ اور یہ ہے وہ حکم جس پہ عمل کرنا نماز پڑھنے سے مشکل، روزے سے مشکل، حج سے مشکل، زکوٰۃ دینے سے مشکل، اور شاید بعض دفعہ جہاد سے بھی مشکل لگتا ہے۔ یہ محفلیں نہیں چھٹتی، آپ نے دیکھے جہاں اوپر عزت کی بات ہوئی ساتھ ہی ان پارٹیز کی بات آ گئی، ان گیدرنگس کی بات آ گئی، وجہ کیا ہے؟ کہ یہ چیزیں لوگوں کی توجہ ہٹا دیتی ہیں، اور یہ چیزیں چھٹنے کے ڈر سے لوگ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے۔ پیچھے والا مضمون ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آمنو و کفرو، آمنو و کفرو، آمنو و کفرو، ایمان اور کفر چلتا رہتا ہے، مسجد میں گئے تو آمنو، ایسی کسی غلط جگہ پہ چلے گئے تو کفرو۔ ٹھیک ہے کفر کے درجے ہیں، یہ وہ کفر نہیں ہے جو زبان سے اللہ کا انکار کرنا ہے، لیکن اس کے حکم کا کفر تو ہے، اس کی بات نہ ماننا تو ہے۔ دیکھیں کہ ایمان کے بعد کفر ایسی ہے جیسے روشنی کے بعد اندھیرا، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ آپ ویسے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے نہ چلتا ہے، لیکن روشنی سے اندھیرے میں آئیں گے نہ تو بھٹکیں گے۔ ایسا شخص کتاب سے بھاگتا ہے۔ ایک مرتد وہ ہوتا ہے جس کو آپ اصطلاحی مرتد کہتے ہیں، ایمان پہ آیا پھر کفر پہ چلا گیا، اس کو تو اسلام کہتا ہے یہ واجب القتل ہے کیونکہ اس نے مذاق اڑایا، یہ اپنی فطرت سے بھاگتا ہے، یہ روشنی سے بھاگتا ہے، سچے علم سے بھاگ رہا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اگر بیوی مسلمان ہے، اگر ایسا شخص مسلمانوں کی میراث میں اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی، مرد ہے تو قتل کیا جائے گا، عورت ہے تو قید کی جائے گی۔ لیکن یہ ارتداد، یہ کون سا ارتداد ہے؟ اکثر لوگوں سے ایک جملہ سنا ہے جو بڑا تکلیف دیتا ہے کہ اگر کتاب پڑھ لی تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اس ارتداد کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ ایسا بندہ بھی مرتد ہو جاتا ہے؟ عملی مرتد ہے یہ، یہ کفر کا ایک آخری درجہ ہے کہ بندہ اس لیے اللہ کی کتاب سے اور اس جگہ سے بھاگے کہ کہیں پھر عمل نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تمہارا حال ویسے ہی ہوگا جیسا ان کا ہوگا، کیا پھر بائیک آؤٹ کر دو، پھر کیا کریں، ایسے دوستوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسے دوستوں کو نہیں چھوڑنا جو دین کے نام پہ بدعت کی محفلیں سجاتے ہیں، وہ محفلیں بھی اسی میں آتی ہیں نا۔ شرک کی بات پہلے میں نے کی، پھر بدعت کی بات ہو گئی، غیر شرعی چیزوں کو شرعی کر کے پیش کیا جاتا ہے، مثلا ایسی محفلیں، عرس، میلے، ڈھیلے اور نہ جانے کیا کچھ۔ مجھے کسی نے دعوت دی ایک جگہ کی، اور بعد میں جب بیان کرنے لگی تو لمبی چوڑی لسٹ تھی کہ وہاں وہ آ رہے ہیں، میں نے کہا کون آ رہے ہیں، نام ان کی زبان پہ آ ہی نہیں رہا تھا جذباتی ہو کے، کہیں گے وہ جنہوں نے لیڈی ڈیانا کے سامنے فن کا مظاہرہ کیا، وہ جنہوں نے بش کے سامنے کیا، میں نے کہا وہ ہیں کون، اور پھر بعد میں سمجھ آئی کہ سر تال کچھ ایسے وہاں اپنے سر پیش کریں گے، میں نے کہا اچھا میوزک ہوگا، کری اچھا ہاں وہ تو ہوگا۔ یعنی دین کے نام پہ ایک محفل سج رہی تھی، اور ظاہر وہ مجھے انوائٹ کر رہی تھی درس دینے کے بعد، تو آپ سوچئے کہ کتنی عقیدت ہوگی ان کو اس محفل سے، لوگ اس کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے، ڈونیشنس دے رہے تھے، اور وہ کوئی فنڈ ریزنگ ہی تھا، اور وہاں پہ فلاں آ کے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اب مجھے کوئی کسی گانے کی محفل کی دعوت تو نہیں دے گا نا، وہ دین کے نام کی محفل تھی جہاں آپ اللہ کے نام کو بیٹھ کے مالا ہی جپتے رہے، جہاں آپ کو ہوش سے بے ہوش ہو جائیں، جہاں آپ کے کپڑے گلے سے اتر کے بعد میں سائڈ پہ آپ کے اتر جائیں۔ یستہزؤ بھی ہا فلا تقعدوا معہم، کب تک؟ حتی یہودو فی حدیث غیرے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ ہے معتدل سسٹم. اس محفل کو چھوڑنا ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا. ہمارا حال کیا کہ ایسی چیزوں سے کرتن بائیک آٹ کر لیتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں کئی سوال ہوں گے، مہندیاں، اپٹن، گانے بجانے، میوزک، تو بس اس حصے کو نکال دیں بیچ میں سے. آپ اپنے رشتہ داروں کو ملیں، آپ جائیں شادیوں میں اگر آپ کے پاس فالتو وقت ہے، ملیں، تحفہ بھی دیں، لیں بھی، لیکن ان غلط رسموں میں شامل نہ ہوں. یہ بھی نہیں کہ وہاں ڈرے دبکے بیٹھے رہے، نہیں اچھا ہم کچھ نہیں کر رہے، صرف نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے. نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے میں اس میں نہیں ہوں گی، میں یہ نہیں کروں گی. اگر دوسرا شہر ہے جا کے دوسرے کمرے میں بیٹھے رہے، اندر چلے جائیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن میں اب یہ بات نہیں مان سکتی. کیوں؟ فائن العزت اللہ جمیع. اب پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہوا کو دیکھ کے رخ بدلتے ہیں نا. اگلی آیت دیکھیں، آپ ساری آیتوں کو دیکھیں، بلکہ اب اگلے رکوع میں تو پورے کا پورا ہی سارا منافقوں کی باتیں ہیں. انشاءاللہ یہ جو آخری حصہ ہے اس کا تعلق اگلے رکوع سے ہے، تو اس پہ وہاں بات زیادہ ہوگی کہ منافق کی کیا قسمیں، کیا پہچان ہے، کرتے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یتربصون بکم، یہ تمہارے ساتھ انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فَإِن کَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، کوئی فتح مل جاتی ہے، وہاں جنگوں کی فتح تھی، آج یہاں دنیا میں فائدے، مثلا دین کے نام پہ کوئی محفل سجتی ہے، لوگ وہاں اچھا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو آ کے فوراً کہتے ہیں الم نکم آکم، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں وہ میرے دادا جو تھے نا وہ بہت بڑے عالم تھے، ماشاء اللہ ان کو بڑا شوق تھا، اور میری دادی تو بہت ہی بس دین کی محفلیں کرتی تھی، تو میں بڑے آرام سے پیار سے کہتی ہوں، اور آپ؟ تو پھر آگے جواب نہیں ہوتا. مجھے کسی کے بارے میں کسی نے خبر دی بڑی، بہت بڑی، آپ کو پتا کہ فلاں کے دادا اور باپ مسلمان تھے. اب لوگ پیچھے دیتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں اچھا یہ بتائیے پھر وہ کیوں نہیں ہے، اتنی بڑی چینج کیسے آ گئی، کوئی ریزن ہوگی نا. یہ خلط ملط جو باتیں ہیں نا، یہی آج کے دور کا مسئلہ ہے. ایسے لوگ دونوں طرف ہمدردیاں رکھتے ہیں. الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پہ غالب نہیں آئے تھے؟ نستحوذ کا لفظ ہے نا ہا واو زال سے ہے، اونٹ کو پیچھے سے سخت آواز سے آواز دینا، تو یہاں مراد ہے غالب آنا. استحواذن اس کا مصدر ہے، کیا ہم غالب نہیں آئے تھے، یعنی ہم فلاں موقع پہ تمہیں پکڑنے والے تھے لیکن ہم نے چھوڑ دیا. وہ مسلمانوں کے ساتھ ہم بس ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اصل ہمدردیاں تم سے ہیں اور ہم نے تمہارے لیے تو یہ معاملہ کیا تھا، بس ایسی بات نہیں، بس تم فکر نہ کرو، میں تمہاری بہت سائٹ لیتی ہوں. کہا اچھا، فلاح یحکم بینکم، اللہ فیصلے کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن. دنیا میں تو ہوا ہوا ہے لیکن تم مانتے نہیں ہو، حق حق ہے، باطل باطل ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ سے پوچھو تو اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے دنیا میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ تھا، کیا ہونا تھا، لیکن تم نہیں مانتے نا، تو وہاں پتہ چل جائے گا. لیکن فیصلہ دنیا میں ہی بتا دیا کہ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی غلبہ نہیں دیا. یہاں سبیل کا لفظ غلبے کے معنوں میں، یعنی کافر مومنوں پر کبھی غالب نہیں آئیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی کانٹراڈکشن سا لگ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کافر مومنوں پہ غلبہ نہیں پاتے، لیکن آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو چاروں طرف دکھتا ہی ہے، چاروں طرف غلبہ ہی اس چیز کا دکھتا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات سے کیا مراد ہے؟ غلبہ نہ دے گا، اس کے کئی مفہوم ہیں. چار پوائنٹس رکھوں گے آپ کے سامنے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز غلبہ نہ دے گا. پہلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلبہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن مومن غالب ہوں گے اور کافر دبے ہوئے ہوں گے. پھر دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتے. آج بھی دیکھیے کہ اس دور میں بھی دین اسلام دلیل کی بنیاد پہ سامنے آتا ہے، یعنی جتنی دلیل اسلام کے پاس ہے اتنی کفر کے پاس نہیں ہے. لوگ خرید لیں, لالچ دے کے اپنے دین کی طرف لے جائیں, کنورٹ کسی کو کر دیں کسی دنیاوی فائدے کے لیے کر دیں, لیکن دلائل سے کوئی قائل نہیں کر سکتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین سچ ہے. تو یہ دلائل کا غلبہ ہے. تیسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی عزت اور ان کی دولت ساری مکمل ختم ہو جائے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان پورے کے پورے ختم ہو جائے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آخر وقت تک ایک جماعت حق پہ رہے گی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے اور غیر یعنی جو برآمد قسم کے نظریات ہیں ان سے دور رہیں گے نا, اچھی باتوں کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, تو کافر کبھی ان پر غالب نہیں آ سکیں گے. اور یہی ہے سب سے زیادہ ڈومیننٹ معنی. جب تک مسلمان مسلمان رہے گا کافر کا اس پہ کوئی غلبہ نہیں آئے گا. آج اگر مسلمان مغلوب دکھتے ہیں, آج اگر مسلمان دبے ہوئے دکھتے ہیں, تو یہ سورۃ شورا کی آیت 30 کی مطابق وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے ہے. آج اگر ہم پسے ہوئے ہیں, آج اگر ہم دبے ہوئے ہیں, تو ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. ہم اپنے دین کو چھوڑتے ہیں تو گئے. دیکھیں اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہے, اور اگر مسلمان کے اندر اسلام نہیں ہے تو پھر مدد کہاں گئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا وعدہ مشروط ہے, کنڈیشنل ہے. جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو وہ مدد بھی ختم. تم مسلمان ہو تو مدد ہے. وانتم الاعلون, پیچھے آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے, انتم الاعلون, تم ہی بلند ہو, غلبہ تمہارا ہی ہے. شرط کے ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اگر تم ایمان والے ہو, اگر تم واقعی اپنے دین پہ عمل کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں مدد دے گا, اور تم نہیں کرتے تو پھر ذلیل تمہیں بھی کر دے گا. مسلمان عزت والے تھے اپنے دین پہ عمل کر کے, آج مسلمان ذلیل ہو گئے غیروں سے عزت پا کے, غیروں سے دولت پا کے, غیروں سے اپنی تحفظ کی چیزیں لینے کے لیے ذلیل ہو گئے. جب تک بندہ رب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے رب بھی اس کو کافی ہو جاتا ہے, اور جو رب کو چھوڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے نفاق سے نکال کے اخلاص کی طرف لاتا ہے کہ دیکھو تم لالچ میں نہ آنا, اللہ سے امیدیں رکھو, غیروں سے مت رکھو. جتنا انسان کے اندر نفاق آتا ہے اتنا وہ کمزور ہونے لگتا ہے. اگر عزت چاہتے ہو اس کائنات میں, اللہ کی کائنات پہ تدبر کر کے اس کی ذات کی بڑائی کو مان کے عزت پاؤ, اس کتاب میں کھو جاؤ, ایک ہی سہارا ہے, ایک ہی ذات ہے, اللہ کے خوف سے عزت ملے گی, اللہ کی بات مان کے عزت ملے گی. چیز جس کی ہوتی ہے اسی سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نام بھی العزیز. اور آپ دیکھیے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دو کام بتا دیے جو ہر دور کے منافقین کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے, اللہ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, مذاق اڑاتے تھے, راتوں کو چھپ چھپ کے محفلیں سجتی تھیں, دیکھو آج یہ ہوا, آج یہ کہتے ہیں, دیکھو ایسا کہتے ہیں, ویسا کرتے ہیں. کرتے یہ سارے کام آیتوں کے انکار کے ہیں, اور نام کیا دیتے ہیں اس کو, روشن خیالی. وی آر ویری اوپن مائنڈیڈ, بڑے وسیع القلب ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنی نظروں میں بڑے ہیں تو کر دو. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی زندگی کے کتنے ہی واقعات ملتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ جب کوفہ میں تھے, مسجد تھی, کہا کہ نماز جب ختم ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ ایک حلقہ سا بنا لیتے ہیں, یعنی سیمی سرکل, اور ایک بندہ ایک لفظ بولتا ہے تو سارے بھی اس کے پیچھے پیچھے وہی لفظ بولنے لگتے ہیں, جیسے اللہ ہو یا کچھ اللہ کا نام لیتے ہیں. کہنے لگے اچھا کل بھی اگر ایسا ہوگا تو مجھے بتانا. اب دوسرے دن پھر یہی ہوا, بتانے والے نے ان کو بتایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں آئے اور کہا کہ لوگو, ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہے, ابھی تو آپ کے ازواج مطہرات بھی زندہ ہیں, ابھی تو آپ کے چھوٹے ہوئے برتن بھی نہیں ٹوٹے, اور تم ابھی سے دین کو بگاڑنے لگے. خبردار, اگر میں نے کل سے کسی کو اس طرح کی کوئی محفل سجائے دیکھا تو میں پھر اس کے ساتھ اس کو سزا دوں گا, اور اس محفل کو ختم کرا دیا. آج کیا کیا شوشے بازیاں دین کے نام پہ آج دین کے اندر آ گئیں. سمجھ ہی نہیں آتا سچا دین کیا ہے, کھرا دین کیا اور چھکوٹا کیا. آپ سنجیدہ محفل سجا کے دیکھیں, پڑھنے کی, لکھنے کی, بولنے کی لوگوں کو مشکل لگتی ہیں, اور آپ ذرا رنگ روپ والی ذرا ایسی محفلیں سجائیں پھر دیکھیے لوگ کیسا معاملہ کرتے ہیں. آپ کر کے دیکھیے ذرا کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں ذرا کھانا پینا موج مستی ہو تو ہزاروں میں ٹکٹ بکتے ہیں, اور آپ دین کے نام پہ کوئی چیز فری میں بھی ارینج کر لیں تو آخری وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ آئیں گے کتنے, اور آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. آپ نے پکایا آپ ہی کھائیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں پھر ان کا انجام بڑا برا ہے. یہاں اگر روشنی اور اندھیرے کی آنکھ میں چولی ہے نا تو پل سرات پہ بھی یہی ہوگی, روشنی ہوگی پھر اندھیرا ہوگا, پھر روشنی ہوگی پھر اندھیرا ہوگا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا کام کیا تھا. آپ 12 منافق تھے جن کا ذکر سورۃ توبہ میں آپ پڑھیں گے. ایسے لوگوں کا بہت برا انجام ہوگا کہ جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے قول اور فعل کے تضاد کو دور کر دے, ہمیں دنیا میں پاک کر دے, ہمارے اندر سے یہ دو روحی چال نکل جائے, ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نظروں میں تو مومن اور متقی اور نہ جانے کیا کیا اپنے نام رکھے ہوں. بعض دفعہ لوگوں نے جو ناموں کے ساتھ سانپ کے لاکھے جوڑے ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے, اتنا تکبر, اتنی بڑائی, اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے انسان. ڈرنا اس بات سے ہے کہ اللہ کی نظر میں ہمارا معاملہ ٹھیک ہو, ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں بگڑے ہوں. یہ تھا رکوع نمبر 17.